گران محترم اردوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحالو ساتھ محترم و شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کی امبے جلد دعوت استاد پر کراچی کی وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مڑائی کی وحید گل سر ملاوی گی او پہ جہانگیری کی دا مدینہ وجد سر پخوا کے دا اسامہ سراسی نمبر 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-85-86-087 الرحمن الرحیم الفصل الثانی دویم فصل عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبر الميت كلچ په قبر کې دفن کړي شي مړې امړه په خبر کې دفن شو ګور مېتې ذکر کو او دا دفنا قید غالیبی دی که څوک دفن نکړې شو نو دا غسرم د غشان معاملې کیږي او سوال شامل ټول مړو تا اتاهو راشیدی مردتا په خبر کې ملکانی اسودانی دو ملائک چتور رنگ والوی ازرقانی داغی استرگشنیوی او طبرانی شریف کی دا سراغلی استرگی دی گنو مروی او دا غیدا غاخونه د غوانو د خکروم روي او وازونه په مثل د اسمان د اغه غړ ګړوي ډېر په وه بتناک شکل کې راشي یقالو لاحدهما ویل کیږي او د دې دواړو تھا دې در معلوم دي کم دي او هغه پانی مړو یو قالو ویل کیږي له احدهما یو د دې دواړو تال منکرو منکر ولل اخر انکیر او بل تنکیر وای نکیر او منکر ورتراشی فَيَقُولَانِ نُدَادُوَانَ مَلَائِكُ وَرْتَوَيْ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ سَوِتَ جِتَابَ سَوِدَ دِي سَڑِ بَارَكِ فَيَقُولُ نُوَائِدَ مُومِن چِ مُومِن وِي هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ اذا الله بنده او د الله رسول او اشهد الله اله الا الله وان محمدن عبدو ورسول گواہی کوم چې د الله نه بغیر بل اله نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول له فیقولان اذا دوار ملائک ورته وي قد كنا نعلم بیشک مونگا پوہو انکا تقولو هادا چت بدا سیوے ورا ملائک خو پغیبو نو پویگی نو سنگوی قد کننا نالمو انکا تقولو هادا ویاخو اللہ دیل خبر ورکڑی الله خبر ورکړی چې دې بدا سي وي یا مشاهده کیدا دواړه ملائک د په اړخونو او طرفونو کې هغه نخې د سعادت ورتخکاری نور د ایمان او د عبادت وی لکه روایت د ابن حبان کې راغلی ویدا نکیر او منکر شراشی سوال جواب د پاره فیدا کان مومنن او دا میت مومن وی کانت الصلاۃ عند راسی نو د مز د سر سره ولاړوی چې اوس به ضرورت راځي زب مدد کو موزیک چته سر سره و زکات و یمینه او زکات خی طرف ته و صوم عن شماله روزه غس طرف ته و فعل المعروف من قبل رجله او د چې کوم نیک کارونه کړی دي هغه د خپو طرف ته ولاړوي د چې وګوره پوښی دا خو مؤمن دی اعمال تراته او دی راچا پیر دی ذکوی قد کننا نعلم انک تقول هذا بیشکم پوها اچت بدا سی فرمائی ثم یفسه له فی قبره بیا فراخرا وستیشی دل رپا کبر ددکی کبر کی فراخرا ولی سبعون زراعن فی سبعینا او یا گزپ او یا گزو کی یعنی طول و عرز د قبر طول و یا و یا شی او دا لفظ سبعون پا عربی کې د کثرت د پار رازی اے ډیروالی توي دیو جن رسو حدیث کې راغلی مد بصوریهی سمرچ د نظر لګي دمر قبر کلاو شی او صحیح حدیث ته زمون په ایمان دې اوس کې اوسړه په ناقص عقل تلې چې دا ټول قبرستان خومو یا غزه یو خوابل خوانه دی نو دا اخیرت خبرې د برزخ خبرې ګوره دا عقل یو ځای پورې کار کوي بیا نه کوي اته نه دسی کم دې کې چې عقل کار بس کینول ته وحی رهنمایي کوي بلکې دا عقل د خبرې نه دا الله او د رسول خبره بزیاته سکه زیاته باغ یقیني ګڼي ثم ينور له فيه بيارو خان ثاو کړي شي دل رپ دي قبر دي کې او حديث دي ابن حبان کې راغلي وينور له كالقمر ليله البدر دا خبر د تر خان کړي شي لقد سوار لسمش پیس پګمای چی وی دا دي ایمان او د اعمال او غرړای چې قبر کې دې بیا پتیار کینی ثم يقال له بیا دې مړی تویل شي نم ودشا فيقول ندي وي ارجع الى اهلي زو واپس کیګ مغ خپل اهل تا فاخبرهم چیل خبر ورکم چې خفکی گئی ما خو چې سلټو لغمی اومندل فیقولانی ندا دوار ملائک ورثوئی نم کنومت العروس اودش پشان دود کې دود ناوی او عروس اطلاق پر ذکر او انسا دوارو بانی کی او کله بعض علما وای چې نارینه ته عریس وای او خزه ته عروس وای خو اطلاق په تذکیر او تانیث دواړو یو شانتی کی او دشا پشان دود کې دود ناوي الذي هغا لا يوقظه چنرا بيداروي غيلر الا احب اهلي له مگر ډېر محبوب د اهل دا غنه د تچا خاوندې نو لکلاوي په خلکو درنوي نو دارنګي زائد د تعظیم او عزت وي حتا يبعثه الله تردی چرا پور سب کی دے الله مم مزجعه ذلک د دې اڑخ لګول ز زید د نچ داده دا مومنانو سره داسې معاملې وی اللهم اجعلنا منهم وان کان منافقا او منافق وی نجدر و استعرف سوکو استع پیغمبر سوکو قال وائد سمعتو الناس ماوری دل خلقون یقولون قولا عیب یو خبر کولا چرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول لے فقلتو مثله ما بم دا سوی فقل ما بم دا سوی لا ادری ما تپت نشتا چایا دا په حقیقت کې پیغمبر وکنا فیقولانی نو دا ملائک ورته وای قد کنا نعلم انک تقول هذا مونږ لپته وچت ودا سیوی فیقال للارض ازمک توئی التئمی علیه را جخش شپد بانی فتلت ایمو علیه دازمک پی را جخش چی فتختلف وزلاعوه یو بلکی ورن نوزی پختی دد ای داسی پی را جخت شی او داسی یو بل طرف نر زور ورکی چې دا پختی د په یو بل کې ورشي او دا اندامونه ورته سم نه جوړ کی فلا یغال فیا مشوی دی فیا پدیز مکا او قبر کې معذب النذاب ور کړی شوی اتا یبعثه الله مم مزجعه ذلک تر دې چې را پورته بکی الله دې دې اڑخ لګولو د زید دنا چه دغه ده اللهم لا تجعلنا منهم رواه الترمذی امام ترمذی وی حسن غریب ابن حبان حدیث په خپل صحیح کې ذکر کړي نه امام طبرانی په اوسط کې ذکر کړي وعن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه اگر دا اذا اقبر الميت يتخذي حديث کیوئے دا کیدی غالبی نے ذکا عام غالبا مردگان دفن کولشی اور چونکہ خطاب دا حدیث و اول دا عرب و سرو ای کی عادت دا او شمړی به دفن کول ورنک سوک دفن نشی بلکې دریاب کې میانی اخری یا په اور کې اوسو زول شي یا داغه غوخه زناور اخری او دای په خېټو کې وي داغ سرم سوال جواب او د قبر عذاب او جزا تعلق لري داغ سرم ده دی تعلق می ده برای ابن عازب رضی اللہ عنہ نا روایت تے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائی لی یاتیه ملکانی راشی ورت قبر کے دو ملائک فیجلسانی ہی نکینئی فیقولان لہود توی مر ربک رب دی سوکو فیقول مومن وی ربی اللہ زمار باللہ فیقولان لہو ما دینو کستا دین سو فیقولو دینی الاسلام زما دین اسلامو فیقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم سده دا سړی هغه چې تاسو کې را لېګلې شو فیقولو هو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو هغه د الله رسول فیقولان له نو دا دواړه ملائک د توي و ما یدریک سشی پوها کو تالرا او سشی خبر در کو تاته د الله پر ربوبیت او په اسلام او د پیغمبر پر رسالت فیقولو ندا مرد په خبر کی وی قرات کتاب الله ما دنیا کې د الله کتاب لسته او کتاب الله خود ایمان خزانه ده فامنت به نو ما ایمان روڑو بیهی پدی قرآن و پدی پیغمبر چی دا حق دے وصدقتو او تصدیق میں کڑو فذالک قوله نو داغ قول دا اللہ دے یثبت اللہ الذین آمنو بالقول الثابتی مضبوطوی اللہ غا کسان چه مومنان دی پوینا مضبوط سارا الآیہ قالا فیونادی منادن دا اللہ حبیب وی آوازو کی آواز که انکه دا اسمان دا طرفنا ان صدق عبدی زما بندر اشتیاوی فافریشوه نیو بستر ورته غوړوي ته کوتي مو اگر دا ما توجه بدلی ته ګور سبق لګور کنه آداب د سبق داري یو خلیکل کې نظام دی لیکرږي چې یو پاڼه بلاړه یو خسر ګوري دا زما توجه بدلی او دا د سبق د آدابو نه خلاف خبره ده فافریشوه دتا یو بستر غوړوي وَأَلْبِسُوهُ لِبَاءِ وَأَلْبِسُوهُ جَامِ وَرْتَوَا چَوَيْدِ جَنَّتْ دَ جُوڑُونَا دسه د جنت په جوړو کې جوڑا واچولیشی اورا قبر دے دایولو یا دنیا دا بستر ورتو غڑولیشی او دسه د جنت دا جوڑونا جوڑا واچولیشی وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ کلاو کئی دد پارا دروازا د جنت حقیقتا دت د جنت دروازا کلاو شی فیفتحو نو دت دا دروازا کلاو کڑی شی اللہ مالبانی وی چی ما دا لفظ پا مسنت کنی دے مندے او پا ابو داود شریف کی گر رستو وی کنا وی رواہو احمد و ابو داود ورا دومره خواري دي علماء وکړي چې سور یو یو لفظ شان کړي نو الله مالباني وي لم اجد هذه اللفظ في المسند وابي داود دا فيفتح لفظ وایما نه په مسند کې مونده او نه په ابو داود شریف کې نه ادا دي دین د حقانيت نه خلا پوستی سیبوی بچه می جوی حال تا خوچون که ای پا دی باب ده تخصص کی دی وی جسم را گوری نور را دی ایمان سیوا کی یو یو تک ده من نرو بازی جدا گوره ده پیغمبر لفظ نره تا سی ده دین محفوظ ده تا لمنس کلام کی وی جی گوره ده طول خبری ده پیغمبر دی خدا کلام مدرج ده گوره سنگ ده علماء ده او سن عالم ده ځکه زمونږ په یاداش کې دا ژوند دی علامه البانی محمد ناصر الدین البانی قال فیاتیه من روحها وایر الله حبیب رازی دتا من روحها روح په فتح سرا دارا حت او هوا توي رازی دتا هوا د دی جنت وتوی بها او خوشبو د دی ويفسح له فيها مد بصره فراخی وکړی شي د لپدې قبر کې سمره چې د نظر لګي الله دې موږ او تاسو سره مدا درهم کرم او د عفو معاملو کې وامل کافر ور چې کافر دې فذكر موته نو داغ دا مرگ حال ذکر کو قال و یعاد روحه فی جسده او دا سی او فرمایل چه واپس کریش روح داغ داغ پا جسد کی اید سوال جواب پوخ کی روح استه و دی وقت کی بیارا واپس کو و یاتیه ملکانی فیجلسانیه راشی دتا یو دو ملائک اگر دا خبره رسوم را روانه ده دا ثابت ده چې دا روح واپس کی زکه دا حدیث په سند صحیح سره ثابت ده ادی کی اوراوی ګره دا حدیث حسن نه یو راوی دے مشهور دے پا منحال ابن عمر بانی انزازان او منحال راوی دا سقہ دے امام بخاری داغی او حدیث پا خپل صحیح کی ذکر کرے او دا زازان راوی پا کتاب دا مسلم کی دو حدیث دی رسول چی وئی چی ویعاد روح فی جسدی دا لفظ ثابت ندے نو خبر دا درست نه دا علامه حافظ ابن قیم او دونی نور علماء زور کړي چې نه دا لفظ ثابت دی روح واپس کیږي د سوال جواب د پاره ویاتیه ملکان ورتراشد وملائک فیجلسانه نو دې قبر کې کی نه اگر دا برزخ خبری با پاقل نتا کتوی ما خو لحد جوڑ کرے لحد کی خزوک کی ناستے نشی نو دا خستاد عقل خبری نکی کنا تویٹور قبرستان دورا ندے تشی دا سی او گوری نظر دے ترکمی لگی نو قبر خوی دمر فراخ کرے مد بسوری ہی و یکسر خلق چی دی قبر دی خبرو نا انکار کئی دا دے دی خپل ناکس عقل لگوری الان کدا دا عقل خبری نی اګور ډېر سيزونه ستا بدن کې دي تاله نخکاری ډاکټر لری او ستا بدن کې خوب کم دي یاره مال کې کم دي چاله وي اوس په نظر کې کم ده ستا بدن کې اوس پر اچتا وا چاله وي تا کې فلانه شي کم دي فلانه شي کم دي وياتيه ملکان راشد تدو ملائک فيجلسانی کې نه دي په دې قبر کې فَيَقُولَانِ نُدْتَ وَيْمَ رَبُّكَ رَبْدِ سُوْقْ دَي فَيَقُولُ نُدَا كَافِرُ وَائِ هَا هَا دعوی یو کلمه دا چه حیران سڑے وی چه دے دیر یو دا حیران تیا دا وجن پپت نپوی هَا هَا لَا عَدْرِ مَا لَخُ پَتَ نِشْتَا فیقولان له ما دینک دا دواړه ملائک ورته وستا دین سو فیقول دی وای ها ها لا ادری حیران او حیران ما تپت نشته چې جواب درکم فیقولان ما هاذا الرجل الذي بعث فیکم سو دا سړی هغه چې تاسو کرا لګلې شو فیقول ها ها لا ادری فینادی منادن آوازو کی آواز کون کے دا اسمان دا طرفنا ان کا ربا دا چی دروغی ہوئی د دروغوی فافرشوه من النار دل په قبر کې د اور بستر وغړوي وګوره د جهنم د اور بستر ورته وغړول شي والبسوه من النار اذته د اور جامې واچوي وافته له بابا لنار کلاو کوي د پار دروازه اور تا قال وای فیاتیه من حرها رازی دت د گرمی د دیورنا وسمومها او داغ د سخت گرمی هوانا قال ویدویق علیه قبره راتن کی یا راتن کریشی پد بانی قبر دد حتا تختلف فیه ازلاعه تردی چې پختای په یو بل کې ورننوزی ثم یقیز له اعما بیا مکرر کړي شي پدبان یو ملک اعما چې غړون وی اسوم او کړوی معه او د سر وی مرزبتون ګرس اې د اوس پنیو سټکوی لو ضرب بها جبل جبل لو ضرب بها جبل کپدی بانی یو غر والے شو لو ضرب بها جبل کوالے شو پدی یو غر لسوار ترابن نخام خاغب مغرزی خاوری فیدربه بها ضربتن وحید پد سردا سے وحل یسمعها چی اوری آواز ددی وہ یسمعها یا یسمعوا ما بین المشرق والمغرب اوری دی آواز لراغ سوک چی پمند مشرق او مغرب کینی الا ثقلین مگر پیریان انسانان ناوری فَيَسِيرُ تُرَابًا دَوْغِرِ خَاوِرِ ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ بیا پد کی روح را واپس کړي شي علامہ حافظ ابن حجر وې عذاب خو همیشه دی دوی چې وي خاري وګرځي بیا پکې روح واپس شي به وي بیا خاري وګرځي نو د دې اعادي تکرار بازي ذکر کړي اوازه تکرار نه ذکر کړي سو کوئی عذاب همیشوي بغیر د تکرار د بغیر د تکرار د اعادي د روح نه رواه احمد و ابو داود او امام بیحقی و ابن ماجام دا حدیث ذکر کرے امام بیحقی وی هذا حدیث صحیح الاسناد ندا حدیث سندن صحیح دے امام منذری پا ترغیب کی وی دا حدیث ذکر کرے وی هذا حدیث حسن ندی صحیح حدیث کی وئی چھے عادد روح بدن تکی گی چاچی پا دی کی خلاف کرے دی قول درست نہ رے چھے سوک دی عادی دروح نا انکار کئی او وئی چھے دا ثابت نہ رے ندگا قول درست نہ دے زکا علماء دی فندی حدیث تا چا حسن ویلی چا صحیح الاسناد ویلی امام حاکمم دا حدیث ذکر کرے آوئی صحیح على شرط الشيخين وعن عثمان دو عثمان رضي الله عنه روایت ته انه كان بشك او غائذا وقف على قبر كلش ديو قبر سرب ودريدو بكا دم رب اجل حتى يبلا تر دی چې لوند بشوا لحیته لوند بکاغ گرخ پلا حتا یا بل لحیته اے لوند بکا اخ کو گیر دا آغا یا آغا با غب لوند کخ پلا گیر پا اخ کو دورا بید قبر سر جڑل فقیل لہو دیتو ایلشیو تذکر الجنتا تاسو جنت یادوی والنار اور فلا تبکی ندمر خو تاسو جاڑینا او جاڑی د دی قبر د وجنه فقال عثمان رضی الله عنه فرمایلی ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال اذا الله حبیب فرمایلی ان القبر اول منزل من منازل الاخره دا قبر اول پوړی دا د منازل د اخرتنا دی پسې نور ډېر سره روان ني چې ژوند کېږي با میدان د محشر کې ودرېږي با اعمال به دې سره لیکيږي په پولیس رات بځي او هغه نه پس یا جنت دی یا جهنم دی دا د آخرت په منازلو کې اوله پوړی دا فإن جاء منه کنجات ومند د دې عذاب قبرنا فما بعده ايسر منه نو چې پس د دینه کم منازل ني هغه به آسان وي د دینه ها به د دینه آسان وي ويل لم ينجي منه او کني جاتي ونو مند د دې عذاب قربر نه فما بعده اشد منه هغه چې دینه پس دی ابم د دینه سخوي قال عثمان رضی اللہ عنہ وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما رأیت منظرا ما ند قتل یوزید کتو قط چرم الا والقبر افزع منه مگر قبر داغین ډیر دیر دے وی دی دی که مراد تی مناظر دی دنیا دی نو کم وحا مسوال چی راتنو اغا دفشو ایما چی دی دنیا سمرا دی حیبت زیو نکتری قبر پتولو کلوی دی حیبت دی تو دا مانا ندگنی چی قبر دا خیرت نم حیبت ناک دی التوی و ساعت و ادها و امر یا علماء لیکلی کمرات تی خیرتم شی نو دا دیر دا یر زیده دا جیحت دا وحشت و دا وحدتنا رواه الترمیزیو و ابن ماجا وقال الترمیزیو هذا حدیث غریب او د عثمان رضی الله عنه غلام او وای ماته او ریدل چې په قبر بیوی ځان ته بیوی فإن تنجو منها تنجو من ذی عظیمۃ وإلا فإنی لا اخالک ناجیا اے نفس کد قبر د امتحان نه دی نجات مندو ندی اولو عظیم شان مصیبت نخلاش وی او کدلته دی نجات نو منذ نظم خیال کې ناراضي چې تب نجات مو می وعنه او د دی عثمان رضی الله عنه نو روایت ته قال له فرمای کان النبی صلی الله علیه و الی وسلم او نبی کریم علیہ الصلات والسلام اذا فرغ من دفن المیت کله چې فارغ شو د دفن د میتنا وقف علیه نو د قبر سره خوا کې بودرېدو ف فقالوا به فرمایل استغفروا لاخيكم ضرور مسلمان ته مدبخنه سوال کوي ثم صلوا له بالتثبيت بیا سوال کوي دل د مضبوط والی چلای جبا وزړو په جواب د ملکینو کې مضبوط کی جبې خطا نشي زړې خطا نشي فانه الان يسال دین بوستفوس کې دیشي وګوره حدیث یو لفظ لګورای ایج سو کوئی دا قبر نه رکم قبر سره پیغمبر ولاړو ها وای دا قبر نه دا قبر نه مراد ها بدل تسوی شیدا فرغ من دفن المیت وقف علیه الا جوی فانه الان یسل نو دا قبر یادې کی شرط بل ځای یادې اوس دا څنګه چې تا یو نظریه جوړ کړې ا د پیغمبر ټول حدیثو کې باغې د پاره تعویلونه کې د ځانا دنا به اوس تپوس کې دیشي اوس بنا کیره او منکر راضی او دنا به تپوس کوي نو د دې وخت کې دعا غوښتو ته ډېر محتاج دی حدیث دلیل دی چې استغفار د مړي د پاره د دفن د فارغېدو نه په سنت طریقه را او د مضبوطوالي سوال ورته وکا او حدیث کې دام دلیل دی چې ژوندو دعا مړو ته فائدہ رسوي رواه ابو داود دا امام ابو داود دا حدیث په جنایز کې ذکر کړی دی وسکت علیه هو والمنذری امام ابو داود هم په سکوت کړو امام منذری دا امام منذری لوی د دې فن درجالو نه دی امام حاکم هم حدیث ذکر کړی وقال صحیح واقره الذهبی امام زهبی وای چې او حدیث صحیح دی لکه څنګه امام حاکم وای وګوره مړی نه بس چې دفن دی کو سم دستی ته تپوس کی او دغه وخت د پاره دعا غوښتل ا د مړی په دعا کې لاس چتولم ثابت دی یو عالم د مدینه منوره دکتوره کړي په دې کتاب ما مخکې عمره کې ځان سره بچیرا کو ټول د دعا مسائل را جمع کړی نه کې دا دعا هم د قبرستان کې لاس چتول شته کنه یو و احادیث صحیح سند وال ذکر کړي چې او قبرستان کې هم لاس چته تیرې کې دعا کې لاس چت کا وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دل صلت على الكافر في قبري خام خام صلت کول شي په کافر په قبر کې تسوتو تي سنت النيدن يو كم سلنا كار ماران تنين وي يو لوی مار ته چې ډېر زهري پکې او دا حدیث په حقیقت باندې حمل نه دا عقل خبرې نه دي دا عقل چې چرته نه رسیږي اغه نه آپ له وحي راهنمایي کوي تنحسوه وتلدغه وې دواړه د باب د فتح نه دي تنها سوه وتل دغه علماء لیکلي نه سو لدغ په یو معنا باندې دي دلته د تاکید د پار دواړه جمع کړی دی چی چی او دا چی چلی او رز نه دي دو رز نه دي حتا تقوم الساعه تر دې چې قیامت به قائم شي الله دې پناه راکې اے یو کم سل مارا لو ان تنین منها کچری او مار د دغ مارانو د برزخ او د قبرنا نفخ فی الارض پوکے والو پزمکا کی ایداغ د خلیغ هوا دی زمکی تر او رسیدا ما انبتت خضرن نو دا زمکا بشین بوٹی را زرغن کی ای دمر داغی اغا زہر تیز دی لکه د دنیا ایتم بم بلاسوی چې زمکا دی بیا زرغنن نکی رواه الدارمیو رحمه الله. او دا حدیث مسند احمد او ابو یعلا او طبرانیم ذکر کړي ابن حبانم پسئی کی ذکر کړي ده ورواه وروت ترمذی او نحوه امام ترمذی د غشان د دې معنا سره حدیث ذکر کړي ده. وقال سبعون بدل تسعتم و تسعون اغا اویا ماران ذکر کړی دی په بدل دی او کم سلو کی ایسنگ یو کی اویا وی بلکی یو کم سل وی علماء جمع کړی ویول دا متبوعینو دا پار دی دا کفارونا و دا دویم دا تابعینو دا پار دی اویا و مشر دی خلق گمراه کړی بلور پسی دی یا سبعین دا عربو دا پارا عرب ذکر کئی دا عدد کثیر دا پارا نو مراد مبالغ دا تحدید ننے نو دا دا اولن منافی ننی. بعض علماء دا هم ویلی وی روایت دا ترمیزی ضعیف دے او دا دارمی اغا روایت درستو نجمع لادو ضرورت را نغی یو کم سلو والا الفاظ ثابت دی او د امام ترمیزی دا حدیث سندن ضعیف دی.